ενοχή όλων των υπόπτων και κατηγορούμενων προϋποθέτει την απόδειξή της από τη δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Πρόκειται όμως και από την άλλη, στο όνομα αυτής της αρχής, να κουκουλώσουμε πρόσωπα και πράγματα. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Μας το στείλε ο Τρούμαν απ' την Αμερική. Το φάρμακο που λέμε DDT. Πρόκειται όμως και από την άλλη να κουκουλώσουμε πρόσωπα και πράγματα. Να εμποδίσουμε το έργο της δικαιοσύνης. Το DDT είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Να κουκουλώσουμε πρόσωπα και πράγματα. Πολύ εξαιρετικό. Και το φάρμακο, το DTT που λένε και οι χειμερινοί κολυμβητές, αλλά και αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, περίπου έτσι τα είπα, αλλά ακριβώς έτσι θα γίνουν. Όμως το ξέρουμε, είμαστε πια επαρκείς ως Έλληνες πολίτες, ως ακροατές δεν το συζητώ. Τώρα πάμε και σε πόλεμο με την Τουρκία, στα μέτωπα τα ορεινά έχουμε θέματα, στα μέτωπα τα ανατολικά επίσης έχουμε θέματα. Ευτυχώς με την Ιταλία μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί κάποιο συγκεκριμένο και σοβαρό θέμα, γιατί και με την Ιταλία κάποια θέματα τα έχουμε. Να βάλουμε μια παύση τελεία σε όλα αυτά που λέμε. Νοβάρτη, σκάνδαλα, πολέμους, νεκροί Τούρκοι, όπως είπε και ο Πάγκαλος και όλα τα υπόλοιπα. Διότι το πολιτικό σκηνικό της χώρας εμπλουτίζεται με κάτι τι στο πολύ πολύτιμο. Ο κύριος Πατούλης, δήμαρχος εδώ της περιοχής Αμαρουσίου, χτες έκοψε την πίτα και ανακοίνωσε την κάθοδό του στο Δήμο της Αθήνας να διεκδικήσει εκεί το δημαρχιακό θόκο. Και βρήκε και πολύ ωραίες λέξεις να περιγράψει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και όλοι ότι πρέπει όλοι οι πορφυρογέννητοι να αφήσουν και οξυγόνο και στα παιδιά από τα Πετράλωνα ή και σε εκείνους οι οποίοι μπορούν να δώσουν άξια την επόμενη μέρα και όχι μέσα από το βελούδο. Σκοτώνει τους κοραίους, ψήλους και αρουραίους, το φάρμακο που λέμε στα παιδιά από τα Πετράλωνα. Το DDT είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Και στα παιδιά από τα Πετράλωνα και όχι μέσα από το βελούδο. Όχι πια άλλους πολιτικούς μέσα από το βελούδο. Ο ίδιος εδώ κατήγγειλε, προέταξε τα Πετράλωνα μπροστά, τα Πετράλωνά του, και όχι άλλους πολιτικούς μέσα από το βελούδο, μέσα από χρυσούς καναπέδες, μέσα από χρυσές τραπεζαρίες, από χρυσά πόμολα, από χρυσά σκρίνια. Γενικώς δεν θέλει τα χρυσά και τα βελούδα. Φαίνεται άλλωστε ο άνθρωπος, δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία να είναι μέσα σε χρυσά και σε βελούδα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες μέσα από τα Πετράλωνα. Όλο αυτό που βλέπουμε γύρω από την ζωή του είναι από τα Πετράλωνα, και όμως το είπε αυτό και κανονικά δεν το έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώς το είπε, και το χειροκρότησε και κόσμος, γιατί είχε μαζευτεί και κόσμος. Σε αυτά πάντα μαζεύεται ο κόσμος. Το αλάνθαστο κριτήριο του κόσμου σε αυτά είναι πάρα πάρα πολύ καλό δίδαγμα για όλους τους υπόλοιπους. Τι ακριβώς όμως ήθελε να πει ο κύριος Πατούλης? Ένα νέο ξεκίνημα για την Αθήνα. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα δεν θέλω να λείψει κανείς. Να χτίσουμε στην πλάτη των Αθηναίων και άλλες πολιτικές καριέρες. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Η ζωή μου είναι η Αθήνα, το σκαλοπάτι για την ατομική μου πρόοδο. Αυτά είναι πιο σωστά από τα Πετράλωνα και τα βελούδα. Δεν τα έπαιξε ακριβώς, αλλά όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, αυτό ακριβώς γίνεται και αυτό ακριβώς θα γίνει. Φεύγουμε από τα δημαρχιακά και από τη νέα άφιξη που έχουμε στην πολιτική ζωή του τόπου. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο, παίζει και κομβικό, αλλά είναι αλλιώς να κατεβαίνει και δήμαρχος και να θέλει να αλλάξει την Αθήνα. Μάλιστα, από κάτω φώναζαν: Πατούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Αυτό το βαθύτατα πολιτικό σύνθημα θα, φαντάζομαι, θα διεκδικήσει την δημαρχία της Αθήνας. Γυρίζουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκεί που χτες είχαμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε στους συντρόφους τα εξής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη, δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Για την αριστερά και τους ηθικούς της κώδικες είναι τεράστια η ευθύνη, ώστε να συνδράμει, να αποκατασταθεί το καθεστώς της διαπλοκής, της διαφθοράς και της ιδιοτέλειας. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Μαστό στυλό μεγάλο απ' την Αμερική. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Το φάρμακο που λέμε τι-τι-τι. Το τι-τι-τι. Η Αγία μετατράπη σε μία νύχτα σε πόρνο. Αυτό το φάρμακο λοιπόν μας διαπερνά σήμερα που έχει έρθει από την Αμερική. Το έστειλε ο μεγάλος από την Αμερική, ο διαβολικά καλός από την Αμερική, όχι ο Τραμπ, ο γενικά μεγάλος της Αμερικής, ό,τι στέλνει η Αμερική δεκαετίες τώρα σε αυτόν τον τόπο, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ καλό. Είτε πρόκειται για φάρμακο, είτε πρόκειται για όλα τα υπόλοιπα που στέλνει. Ο Άδωνης σήμερα το πρωί ήταν εδώ, καθόταν μάλιστα και σε αυτή την καρέκλα που κάθομαι εγώ, σε αυτό το μικρόφωνο, γιατί έχει τρία εδώ το στούντιο, σε αυτό ήταν. Είπε τα δικά του, οκ, αλλά από χτες βγαίνει σε πάρα πολλά μέσα. Τι από χτες, εδώ και μια εβδομάδα βγαίνει σε πάρα πολλά μέσα. Και χτες όμως το έκανε εικόνα, μιλώντας στο Sky, νομίζω το έκανε εικόνα, και είναι ωραίο να παρακολουθήσουμε, να φανταστούμε την εικόνα. Η έρευνα του FBI, διάβασα όλη την έκθεση, δεν έχει καμία αναφορά πολιτικού προσώπου πουθενά. Μάλιστα. Η έκθεση καλημέρα του FBI. Καλημέρα και στους δύο. Δεύτερον, διάλειμμα κύριε Γεωργιάδη. Εάν βρεθεί ο λογαριασμός σε Ελβετία ή αλλού δικός μου, να με κρεμάσουν στο σύνταγμα. Ωραία. Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Το βάζουμε στην τρόπα και κάνει. Το βάζουμε στην τρόπα και κάνει το φάρμακο που λέμε τι-τι-τι, το τι-τι-τι. Να με κρεμάσουν στο σύνταγμα. Ωραία. Ωραία, λέει ο οικονόμου, να με κρεμάσουν στο Σύνταγμα, λέει ο άλλος. Ωραία, μια πολύ ωραία εικόνα γενικώς στο Σύνταγμα. Παίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με αυτές τις δύο εικόνες. Είτε ως καταπάτηση του Συντάγματος, ανώτατος νόμος του κράτους, είτε ως κρεμάλες. Διαλέγετε και παίρνετε. Και καφές, τρίτη εκδοχή, και συγκεντρώσεις, τέταρτη εκδοχή. Από χτες ο πολιτικός διάλογος, όπως διεξάγεται μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, μεγάλα δεν τα λες, και ως παρουσία και ως ποσοστά, αλλά έχουμε συνηθίσει όλοι να τα αποκαλούμε μεγάλα, με την έννοια ότι προκαλούν μεγάλες καταστροφές. Ναι, είναι μεγάλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση και η Νέα Δημοκρατία, σε παλιότερη φάση το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα τα τελευταία 40-45 χρόνια ένα από τα μεγάλα κόμματα που προκαλεί τις μεγάλες καταστροφές. Αλλάζουν οι άλλοι ονόματα γιατί είναι πιο ευφυείς και βλέπουν ότι ο κόσμος θέλει άλλες αλλαγές. Ο διάλογος λοιπόν μεταξύ των δύο μεγάλων από χτες, από την ιστορική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στους συντρόφους και τις συντρόφισσες της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει αποκτήσει, όπως θα ακούσετε τώρα, άλλο περιεχόμενο. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να μιλήσει με ονόματα. Να μας πει ποιος είναι αυτός που έστησε αυτή την πουλάρα. Το φάρμακο που λέμε τι-τι-τι, το τι-τι-τι, το τι-τι-τι, είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Να μας πει ποιος είναι αυτός που έστησε αυτή την πουλάρα. Δεν είναι θέμα αυτό. Μέχρι τώρα δεν το λέγαμε, το εννοούσαμε ως πολιτικό προσωπικό, ως πολιτικός διάλογος, ο δημόσιος λόγος. Το εννοούσαν όλοι, αλλά δεν είχε τολμήσει κανείς να θέσει αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα σιγεί χθίως από το Μοσχάτο. Μιλάνε εκεί για την Οβάρτη, ότι είναι αθώοι. Εντάξει, όλα αυτά σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά δεν έχει κανείς σηκώσει το γάντι σε αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε. Και το είπε ο Αλέξης Τσίπρας όχι για να πικάρει και να φέρει σε δύσκολη θέση τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έτσι φαντάζεται την Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε λοιπόν την ευθύνη να μετατρέψουμε την Ελλάδα από μια χώρα σε παρακμή σε μια κολάρα. Να μετατρέψουμε την Ελλάδα από μια χώρα σε παρακμή, σε μια κολάρα. Αυτά ακούει και ο Ερντογάν και στέλνει τα σκάφη του να εμβολήσουν τα δικά μας, τα οποία είναι και αγκυροβολημένα. Δεν έκαναν κάτι ιδιαίτερο δηλαδή. Αλλά μη φοβόσαστε, υπάρχει το ΝΑΤΟ, είμαστε και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και λύνονται τα θέματά μας, και κάθε μέρα που περνάει λύνονται τα θέματά μας στο πλαίσιο της συμμαχίας μας. Γιατί είμαστε σύμμαχοι, οι φίλοι μας, οι άλλοι σύμμαχοι, όχι οι απέναντι, οι Τούρκοι, οι προϊστάμενοι του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, οι μεγάλες δυνάμεις μέσα στο ΝΑΤΟ, είναι με το δίκαιο της Ελλάδας Ελλάδας, το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές. Είναι καθαρή εικόνα στο Αιγαίο, σε όλη την ακτογραμμή. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη, δεν υπάρχει μαύρο σημείο. Γενικώς τηρούνται όλες οι διατάξεις, όλοι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου με την εγγύηση του ΝΑΤΟ. Νιώθουμε όλοι πιο ασφαλείς κάθε μέρα που περνάει. Νιώθουμε πιο ασφαλείς επειδή ακριβώς ανήκουμε στο ΝΑΤΟ. Τσακαλώτος χθες μιλούσε, πήγε κάποια στιγμή ο Ρουβίκονας, τον διέκοψε, μετά συνέχισε να λέει τα δικά του. Το τι το θέλε, γιατί είτε για διακοπή του Ρουβίκονα είτε ο ίδιος ο Τσακαλώτος, ο λόγος του μια ατέλειωτη διακοπή ήταν. Και οι θεσμοί πάντα υποτιμούν την απόδοση των μέτρων που παίρνουμε, είτε είναι αυτή η αύξηση της φορολογίας, είτε είναι μείωση κάποιων δαπανών, και από την άλλη δεν παίρνουν υπόψη αυτό που ονομάζουν μη παραμετρικά μέτρα, που είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της λαθρεμπέριο. Μπορεί να το πει με πολλούς τρόπους. Ψάχνει να βρει τη λέξη εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω τι κατάλαβαν οι από κάτω. Μαζεύεται ο κόσμος εντωμεταξύ να ακούσει τον Τσακαλώτο. Βέβαια και εγώ, αν είχα ελεύθερο χρόνο στον Τσακαλώτο, θα πήγαινα χτες βράδυ να τον απολαύσω. Αλλά ήρθε ο Ρουβίκονας και διέκοψε τη ροή του λόγου του. Και δεν καταλάβαμε. Έπρεπε μετά να περάσει ώρα για να μπούμε σε άλλο μουτ. Και έκανε αυτό το ωραίο σαρδάμ, ψάχνοντας να βρει τις κατάλληλες λέξεις να περιγράψει τι μια νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Θα μπορούσαν να βάζαν όλοι αυτοί μια παλιά ομιλία της Θάτσερ. Μια χαρά θα ήταν, χωρίς Σαρδάμ θα εξηγούσε ακριβώς τι θέλει να κάνει, χωρίς ενοχές. Βέβαια η Θάτσερ δεν ήταν ηγέτης των 53. Ή είναι. Έχει γίνει μήπως ηγέτης των 53 η Θάτσερ, γιατί με αυτές τις συνεχόμενες αλλαγές και με τα νεοφιλελεύθερα το ένα μετά το άλλο που έρχονται, έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο. Ευτυχώς όμως θα υπάρχει, υπάρχει αλήθεια και θα αποκαλυφθεί. Έχει έρθει η ώρα για ένα ανέκδοτο. Γι' αυτό χρειάζεται σήμερα ψυχραιμία και απόλυτη προσήλωση στην ανακάλυψη και αποκάλυψη της αλήθειας. Τίποτα κρυφό, τίποτα κάτω το χαλί. Την άλλη μεριά όμως, χωρίς υπερβολές, χωρίς κυνήγι μαγισσών, χωρίς λαϊκά δικαστήρια. Είναι ξένη και εχθρική προς την αριστερά η επιδίωξη να πάρουμε κάποιο είδους ρεβάνς. Μπράβο! Είναι ξένος και εχθρικός ο πολιτικός στόχος να εξοντώσουμε πολιτικούς αντιπάλους. Μπράβο! Δικός μας στόχος δεν είναι άλλος από την αλήθεια. Την αποκάλυψη της αλήθειας και μόνο της αλήθειας. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Πάντα είναι ώρα για ένα ανέκδοτο. Όταν πρόκειται και για τέτοιο ανέκδοτο, τον Πρωθυπουργό να λέει ότι στόχος του είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Όλοι οι Πρωθυπουργοί που έχουν περάσει έχουν αυτόν ακριβώς το στόχο: να αποκαλύψουν την αλήθεια. Α, και να υπηρετήσουν το λαό. Και να στριμώξουν τους οικονομικά ισχυρούς. Και να φέρουν ισονομία. Και να φέρουν δικαιοσύνη. Και να απαλλάξουν τον κόσμο από τη λιτότητα. Έχουν στόχους, είναι η αλήθεια. Τους καταφέρνουν όλους αυτούς τους στόχους, όπως έχουμε πρόσφατη εμπειρία τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια. Τώρα, ένα μήνυμα που αφορά τις φίλες της εκπομπής. Μπορεί και τους φίλους. Ναι, δεν διαχωρίζουμε εμείς, δεν είμαστε σεξιστέ. Εξαιρεί τη γνώμη 25 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά τους πάντες. Πώς θα δείξετε νεότεροι και με ομικρονιώτα και με ήττα. Υπάρχουν πολλοί απλοί λόγοι και παροχημένοι. Τώρα τα μπότοξ, κάτι ανθρακονήματα, κάτι κρέμες, κάτι νάιλον που τυλίγεσαι και περιμένεις να χάσεις κιλάκια έτσι να φανείς καλύτερος, καλύτερη. Τίποτα. Όπως θα ακούσουμε από το ρεπορτάζ του Αντένα, μια συμπολίτησά μας είχε πιο απλό τρόπο να το κάνει αυτό. Όπως γνωρίζουμε, η γυναικεία ηλικία είναι μια ευαίσθητη υπόθεση, έτσι και στην περίπτωση της 77χρονης γυναίκας που προσπάθησε να δωροδοκίσει αστυνομικό προκειμένου να της κόψει 10 ολόκληρα χρόνια από την καινούργια της αστυνομική ταυτότητα. Πήγε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα, κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα και στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης έγραφε ότι ήταν 67 αντί για 77. Φυσικά ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως πως το έγγραφο ήταν πλαστό, όμως εκείνη δεν το έβαλε κάτω, προσπάθησε να τον δωροδοκίσει με 15.000 ευρώ. Ο αστυνομικός φυσικά την κατήγγειλε. Κατευθείαν η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφορο και ισχυρίστηκε πως ήταν μια περισκεψία γιατί ήθελε απλά να δείχνει μικρότερη. Αλλά ηλίθιος ο αστυνομικός, δεν το συζητάμε. 15.000 για να αλλάξει τα στοιχεία στην ταυτότητα. Σιγά, τι σημασία έχει, επηρεάζει κάτι στο κοινωνικό σύνολο. Άλλαξε έτσι εκεί να νιώθει ευτυχισμένη και η άλλη που ήθελε να νιώθει η νεότερη, επειδή θα το γράφει ταυτότητα. Θα έβγαζε δηλαδή σε κάθε αμφισβήτηση την ταυτότητα και θα την επιδείκνει και ήταν διατεθειμένη να δώσει και 15 ολόκληρα χιλιάρικα. Λεφτά υπάρχουν άρα. Καλά τα λέει ο Τσίπρας, καλά τα λέει ο Τσακαλώτος. Για αυτά έχετε, για να δώσετε τις εφορίες και στα ΕΦΚΑ. Δεν έχετε. Υπάρχουν θέματα, θέλω να πω, στην κοινωνία. 2-11-208-200, το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας. Email μπορείτε να στείλετε στην εξής διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Έχουμε και SMS, γράφετε Real, αφήνετε κενό και όλο αυτό στο 1950. Έχεις και ένα ηχητικό που βάζουμε εδώ για να είμαστε νόμιμοι με τα SMS και με τις διαδικασίες. Αλλιώς να μην το βάλουμε, να το πούμε αύριο. Το έχουμε. Το βαλάστο, δεν θα το πούμε. Είναι εσωτερικά θέματα εδώ, γιατί υπάρχουν κάτι διαδικασίες νομικές και παράξενες. Έχει κόστος αυτό. Το κόστος, το SMS έχει κόστος, να ξέρετε. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Μην το βάλεις τώρα, άστο, δεν πειράζει. Μην το βάλουμε. Το βρήκες. Βάλ το για να είμαστε τυπικοί. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Ιντερνετιού. Τώρα είμαστε τυπικός, ορθοί, σωστοί, δεν έχει κανείς να μας προσάψει απολύτως τίποτα. Σας δώσαμε και οδηγίες για το πώς θα είστε νεότεροι και με ομικρονιώτα και με ήττα, 15.000 στοιχίζει, σιγά μην δεν τα βρείτε, για άλλα και άλλα δεν θα τα βρείτε, αν είναι για τη μόρφωση του παιδιού ας πούμε, κανείς δεν δίνει 15 και βαριγκομάει. Αν είναι να δώσει για να σου κόψει 10 χρόνια, 10 χρόνια στοιχίζουν 15.000, δηλαδή τα 20-30, μπορείτε να κάνετε και τις αναγκαίες, τους αναγκαίους υπολογισμούς, πράξεις για να βγάλετε πόσο θα σας στοιχήσει για να φτάσετε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ακούσαμε και τον Άδων που θέλει να τον κρεμάσουν. Ακούσαμε τον Πατούλη που είναι από τα Πετράλωνα και δεν είναι από τα Βελούδα, γιατί πρέπει η Αθήνα να έχει έναν άνθρωπο από τα Πετράλωνα. Πάμε να ακούσουμε τώρα από πού θα βγούμε. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός είναι η έξοδος από την Κολάρα. Το φάρμακο που λέμε τι. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λάψει η αλήθεια. Σας ζητώ να αναλογιστείτε την κολάρα. Το βάζουμε στην τρόμα και κάνεις. Το βάζουμε στην τρόμα και κάνεις. Το φάρμακο που λέμε διδυτή. Είναι ένα φάρμακο καπιταλιστικό. Ευκλήδη, η σημασία έχει ποιος πει κάτι τελευταίος και όχι ποιος το πει πρώτο. Ευκλήδη είναι και λέει παροιμίες, λέει γνωμικά. Σαγίνευσε χτες τα απλήθη μέχρι και τον Ρουβίκον. Ο Μπουτάρης πάλι είναι στα θέματα της μέρας. Αυτή η χώρα δεν υπάρχει. Μπορεί να γεννήσει ό,τι απίθανο. Είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης και βγαίνει και λέει, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αν έχετε πάρει χαμπάρι τη δήλωσή του, ότι την έκανε χτες βράδυ. Βέβαια από σήμερα το πρωί προσπαθεί να τη μαζέψει κάπως, αλλά μάλλον χειρότερα τα κάνει. Δεν έχει σημασία ούτε αυτό. Είπε ότι γιατί να λέμε το αεροδρόμιο Μακεδονία ή το σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία, να τα αλλάξουμε γιατί όποιος έρχεται λέει, με αεροπλάνο, νομίζω ότι έχει πάει στα Σκόπια, είπε τώρα ο Μπουτάρης, για να αλλάξουμε και την Θεσσαλονίκη, το όνομα. Γιατί οι Σκοπιανοί, κάποιοι κύκλοι, εν πάση περιπτώσει των Σκοπιανών, τη λανσάρουν ως πρωτεύουσά τους. Αφού τη θέλουν αυτοί, να αλλάξουμε εμείς. Πολύ ωραία θέματα, ωραία λογική όλο αυτό. Υποτίθεται σε μια στιγμή που γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις και οι συμβολισμοί, οι δηλώσεις έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Κάτω εδώ στο Νότο, ο Θόδωρος Πάγκαλος βγήκε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky και μίλησε ενωτικά για τους γειτονές μας, τους Τούρκους. Λοιπόν, εμείς έχουμε το τουρκικό. Είναι τεράστιο θέμα. Είναι αδυσόπιτος ο εχθρός. Είναι μπροστά μας παραδόσεις και συνήθειες αιώνων. Και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί ούτε όση καλή πίστη και να αποδείξουμε και όση εφευρετικότητα και να αποδείξουμε. Οι Τούρκοι θα είναι πολύ Τούρκοι και πάντα Τούρκοι. Και ο μόνος καλός Τούρκος είναι ένας νεκρός Τούρκος. Εγώ το πιστεύω αυτό πάντα, γιατί δεν έχω βρει καλό Τούρκο. Ναι, ναι, έχει βρει, έχει ψάξει τα 80 εκατομμύρια και ξέρετε κάτι, το είπε ο Πάγκαλος. Ο Τούρκος είναι πάντα Τούρκος και είναι και πολύ Τούρκος επίσης, συμπλήρωσε. Και το τρίτο που είπε, ότι ο νεκρός Τούρκος, προς το που είναι ο καλός Τούρκος. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα, δεν είναι μοντάζ, είναι ελληνική πραγματικότητα. 3η 13 Φλεβάρης 2018. Σε χαρακτηρία και πάλι για τη ραδιοφωνική ελληνοφρένεια. Τηλεοπτική δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς πλέον. Το ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, και το ξέρουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πείτε μου. Όσο αφορά το Μίκη, ο Μίκης εμπνεύστηκε από τους αγώνες του λαού. Τα ίδια του τα τραγούδια, αυτά που έγραψε, θα πρέπει να απολογηθεί σε αυτά, στο έργο αυτό. Νομίζω ότι όλα τα άλλα περιτεύουν. Εκεί θα γίνει η μεγάλη απολογία. Και πιστεύω ότι πρέπει να έχει γίνει κιόλας. Είναι υπόλογος απέναντι σε αυτά που έφτιαξε. Και αυτά θα γυρίσουν κατά του. Δεν θα τα πάρει όμως από τον κόσμο. Δεν μπορεί και να θέλει δηλαδή. Ό,τι και αν ξεχρεώνει. Έχει γίνει τέτοιο σκάνδαλο με χρωματιστικές ρυθμίσεις στην Ελλάδα. Πέφτω από τα σύννεφα, δεν το πιστεύω. Όχι, δεν έχει γίνει. Εξαρτάται βέβαια από ποια πλευρά είσαι. Αν είσαι Νέα Δημοκρατία, δεν έχει γίνει. Όλα καθαρά, όλη η Νέα Δημοκρατία καθαρή. Αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, κάτι βρωμάει. Οπότε το σκάνδαλο έχει να κάνει ανάλογα με το τι είσαι. Επειδή γαμνούνται και δυο, είναι μου είπαν τελειωμένα και δυο. Το ζήτημα όμως είναι ότι και ο λαός έχει την ίδια ηλικιότητα. Γιατί αν ο λαός δεν είχε την ίδια ηλικιότητα και την ίδια λαμογιά, ήταν στα βουνά, Αποστόλη μου. Με το Μακεδονικό ξεχάσαμε τους 24 της Ελευσίνας. Σακ, καπάκι Νοβάρτης. Τώρα να ξεχάσουμε το Μακεδονικό, παπάρια. Έτσι πάνε αυτά. Η ελληνική επικαιρότητα είναι να την προλάβεις εσύ. Αυτή δεν σε προλαβαίνει. Μπράβο. Αυτός ο μαλάκας ο δήμαρχος κάτω στην Πάτρα να πούμε. Αυτό το μαλάκα τον Πελετήλ που έπιασε και έκανε να πούμε για τον κόσμο την παραλία και αυτά και δεν την έδωσε στις πολυεθνικές δακονομίες και αυτός και κανένα γύρω του. Θα πάω κάτω, φίλες. Τώρα τη γνωρίζω αυτή τη σκατόφατσα. Να πας. Αν πας, βρέσκει τον κύριο Βασίλη να βγάλεις με φωτό μια selfie. Ήθελα να σου πω τη γνώμη μου απάνω στην απάντηση που έδωσε ο Μίκης σήμερα. Εγώ πραγματικά το λυπάμαι. Δεν μπόρεσε ποτέ να χοληραγωγήσει το τεράστιο εγώ του. Τη δεκαετία του 60 πραγματικά ήταν ένας εμβληματικός άνθρωπος. Όμως το 75 και πέρα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το κίνημα ούτε να εκφραστεί μέσα εκεί. Γι' αυτό νομίζω ότι παθαίνει ό,τι παθαίνει τώρα. Τον λυπάμαι και πραγματικά ψυχικά έτσι νιώθω έτσι μια λύπη. Πραγματική λύπη. Αν το σεβόμαστε ως προς τα λόγια τουλάχιστον. Ως προς τα λόγια, ως προς το έργο θα σεβόμαστε. Ό,τι λέμε εμείς οι ανώνυμοι και λοιπά. Δεν χρειάζεται φτύσιμο, δεν χρειάζεται. Έχουμε όλοι συνέστημα εμείς οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται. Επίσης και να φτύσεις, άμα φτύσεις ψηλά στον Όλυμπο, πού θα έρθει, πάνω σου θα έρθει. Σωστό. Αυτό. Τι καρακατσιλιό ήταν αυτό στον Άδωνη. Ποιο μωρί. Καλά, αντέχει και βλέπει το ράφι απέναντι με τις κορνίζες, με τη φάτσα του θα έχει προφανώς, φαντάζομαι. Α, ναι, και εγώ ντράπηκα να σου πω την αλήθεια. Για το σπίτι λες τώρα. Για το σπίτι λέω. Και εγώ ντράπηκα που τώρα συχάθηκα. Από τη μια συχάθηκα, από την άλλη προβληματίστηκα να σου πω την αλήθεια. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η κύρια κατοικία του Άδωνη. Ακριβώς. Αφενός. Είναι η κύρια. Αφενός. Αφετέρου. Είμαστε σίγουροι ότι. Εντάξει, λέει η κατηγορία, α πούμε, λέει ότι τα λεφτά είναι για την ανακαίνιση οικίας. Και την πρέπει να είναι τη πρώτη οικία. Έστω ότι αυτή είναι η πρώτη οικία. Δεν μπορείς να ανακαινήσεις ωραιότατα ένα σπίτι, ένα εξοχικό. Εννοείται, άσε μας αγάπη. Να δούμε και το εξοχικό, αγάπη μου. Όχι να μου δείχνεις τη μούχλα και την κατήφλα που έχεις μαντρώσει την άλλη με τα παιδιά. Πολύ χάλια. Άσε, εγώ συχάθηκα. Η ιδέα σας σου λέω. Δηλαδή, τόσο που πήγα αγόρασα γάντια. Λέω ένα πάνω να βάλω ένα χέρι, κάτι. Τίπα, αυτός έχει πάθει, ξέρεις, ψυχολογικό από τη βλάβη που είχε πάθει τότε από τις καταλήψεις και δεν φτιάχνει και τις βλάβες του. Για τόσο χάλια. Λες, επειδή έχει υγρασία έναν έτσι μονοκόμματος που δεν γυρνάει το σβέρκο του. Πιάνεσαι από την υγρασία. Μπορεί. Δεν κοιμάται καλά, του έχει και άλλη τη μύρλα, μπύρι, δεν ξέρω. Σας παρακαλώ, γιατί δεν βγήκε ο δεύτερος τόμος της παγκοσμίου ιστορίας? Α, δεν ξέρω, γιατί τι συνέβη, δεν βγήκε? Όχι, δεν βγήκε, πήρα τον πρώτο τόμο και πήρα χτες το κυριακάτικο. Μήπως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η παγκόσμια ιστορία για να βγει ο δεύτερος? Μήπως έχει ακόμα κάποια υπολείμματα? Ξέρω εγώ, μήπως πήγε στο παραπέντε να αλλάξει ο Τσίπρας στον κόσμο και περιμένουν να βάλουν και αυτό και μετά να το βγάλουν. Πρέπει, παιδί μου, άσε τον Τσίπρα εκεί που είναι. Γιατί? Πιο σιγά μην μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μα άμα φέρει το σοσιαλισμό μέσα στη χρονιά, να μην το βάλουμε και αυτό στην κυκλοπαίδεια. Μήπως αυτό περιμένουνε. Την Πολάρα. Δεν υπάρχει ακόμη απάντηση, να το πούμε, από χτες που έχει τεθεί το θέμα από τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς εδώ τα τρέχουμε τα θέματα, τις καταστάσεις, πάμε μπροστά, βλέπουμε και μπροστά, είναι ένα ταλέντο αυτό. Τώρα θα γίνει προανακριτική, θα πάνε να κάνουν απολογίες, θα περάσουν οι μάρτυρες. Εμείς το πάμε κατευθείαν στο ειδικό δικαστήριο. Υπεράσπισης. Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να σας απασχολήσω πολύ με τον κατηγορούμενο. Καθώς το αντιλήφθητε τόσο από την εξετάσή του ως μάρτυρος, όσο και από την εγγένη στάση του εις το δικαστήριο, πρόκειται περί ανθρώπου με καθυστερημένη διανοητική ανάπτυξη. 2 και 3 δεν κάνουν 5, κάνουν 6. Καθώς αντιλήφθητε, κύριε δικαστέ, ο άνθρωπος αυτός είναι βλάψη. Είμαστε βλήματα, κεντροδεξί, τελεία και παύλα. Κύριε Πρόεδρε, Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ζητώ την απαλλαγή του κατηγορουμένου λόγω βλακείας. Το δικαστήριο απαλλάσσει τον κατηγορούμενο λόγω βλακείας. Ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο ένοχος εδώ, και το η συνεδρίαση, μια στιγμή συνεδρίασης του ειδικού δικαστηρίου, και τη διακόψαμε γιατί έχουμε θέματα ηθικής φύσεως από τον Αλέξη Τσίπρα. Πιστεύω λοιπόν ότι η ευθύνη μας, η δική μας ευθύνη ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη για την Πολάρα και τους ηθικούς της κώδικες, αλλά και για κάθε δημοκρατική πολιτική δύναμη, για κάθε Έλληνα που κατανοεί τον πατριωτισμό ως κολάρα, είναι τεράστια η ευθύνη ώστε να συνδράμει, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη και την κολάρα. Τρεις εμπιστοσύνες με τη μία, και πάνω απ' όλα ένα ηθικό δικαίωμα που μας ανέφερε μόλις ο πρωθυπουργός μας Αλέξης Τσίπρας. Να ξέρω ποια είναι αυτά τα κολοκάναλα που έστειλε ο δημοσιογράφος. Ήθελα να ξέρω, δεν τρέπεσαι. Να υποφέρω και να χαίρεσαι. Την αγωνία μου δεν σκέφτεσαι. Ήθελα να ξέρω, δεν τρέπεσαι. Να στέλνουν να δουν και να ελέγξουν αν άλλαξε τη χέστρα ο Γεωργιάδης. Την τροπή του στέλνουν τα παιδάκια που τα φέρουν και δουλεύουν 15-18 ώρες έξω. Θα έλεγε κανείς ότι τους κάλεσε ο ίδιος ο Άδωνης, ας πούμε. Δεν ξέρω, αλλά. Αν είναι δυνατόν. Επίσης, τι κάνει ο Sky, ας πούμε. Γιατί πάει άλλο κανάλι και τα βλέπετε τις υγρασίες. Ο Sky, γιατί δεν αφιερώνει μια εκπομπή με τον Πορτοσάλτε. Έλαντε. Να πάει να κάνει ένα ντοκιμαντέρ στο σπίτι του Άδωνη περί υγρασίας. Τέτοιο δυναμικό, πού το αφήνουν εκμετάλλευτο. Δεν ξέρω. Ο Παπαχελάς, ας πούμε, γιατί εκεί που κάνει ιστορίες. Μια ιστορία δεν είναι το σπίτι του Άδων μια ιστορία. Είναι, αλλά δεν ξέρω, δεν βλέπω. Γιατί ο Sky αφήνει χώρο, ας πούμε. Έχω και μια προσφορά για να ανακαινήσουμε το σπίτι του Μπουμπούκου από την Ένωση Υδραυλικών. Μήπως τον ενδιαφέρει, ξέρεις. Δεν είναι μόνο υδραυλική, παιδιά, είναι και άλλο θέμα τώρα της υγρασίας. Ρε, θα τα βρούμε εμείς με τους άλλους, τις πλακάδες αυτά. Δεν είναι οι πλακάδες, αλλά και μονοσάδες. Καλά ο υδραυλικός. Ο υδραυλικός τι θα κάνει? Να σπάσει ο σωλήνας, να είναι ευρύς ο σωλήνας του Άδωνη, ας πούμε, και να στάζει. Αυτό είναι ειδικό του θέμα. Το στάζει, το είπα τυχαία. Δεν έχει να κάνει. Το λέω με ψιλογιώτα, όχι με γιώτα. Δηλαδή αυτό ναι, οκ. Okay, βάζει εκεί πέρα μια ταινία, βάζει κάτι τέλος πάντων. Αυτή των υδραυλικών, τα ξέρω, αυτή την άσπρη που βάζει γύρω-γύρω. Ή το άλλο, το μαλλί, την κάναβη, πώς λέγεται. Κάναβη, μαλλίες. Αυτό που είναι φούντα από γκόμενα που σε έχει χωρίσει, τέλος πάντων. Αυτό ξέρεις ποιος πρέπει να το χρησιμοποιεί ακόμα. Ο κ. Βασίλης πρέπει να το χρησιμοποιεί ακόμα. Αυτό. Πού είναι αυτό η ψυχή? Μπορεί. Αυτή η καναβατσότριχα, αυτή δεν λες. Σίγουρα βάζει καναβατσότριχα. Τέλος πάντων, αυτά όλα εντάξει, με την υγρασία είναι ένα θέμα. Υπάρχει πολλή υγρασία στο σπίτι του Άδωνη, που σημαίνει ότι ο Άδωνης δεν κάνει κάτι ώστε να απορροφά την υγρασία από εκεί που προκαλείται. Α, και κάτι ακόμα τώρα που μιλάμε για Άδωνη. Αυτή στη Νέα Δημοκρατία τόσο μαλακές είναι. Ναι, ναι, ναι, μην πούμε παρακάτω, ναι. Είναι τόσο μαλακές. Ναι, ναι, ναι. Έργα όμνες. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, ταιριάζει. Για πάσα χρήση. Ταιριάζει. Ναι, ναι. Αποστολή. Είμαι. Αχ, θέλω να σου πω κάτι, βρε Αποστολή. Τι? Αυτοί οι άνθρωποι αυτό το έργο δεν το έχουν δει ποτέ. Τι έργο? Με το κλέφτη, φωνάζω κλέφτης να ακούσει ο νοικοκύρης. Αυτά είναι έργο. Καταρχήν δεν ισχύει. Είναι ψέματα, σενάριο. Άλλο, με τον αδερφό της. Με τον αδερφό της που έλεγε τι γίνεται, βρε παιδιά. Εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Μπορεί τι ενθουσιασμός είναι αυτός. Μπορεί να μην το έχουν δει πρώτον. Δεύτερον, αυτό είναι μυθοπλασία. Είναι έργο, ψέματα. Σταμάτα, εδώ μιλάμε για ζωή κανονική. Θέλω να μιλήσω, άφησε με. Πόσο θα μιλήσεις, μίλησες. Όχι, σε παρακαλώ. Φτάνει. Θέλω. Δεν σε ακούω άλλο. Θέλω να τον πείτε το Γεωργιάδη να δει αυτό το έργο. Καλά, γεια. Θα πω, άντε, γεια. Αυτό ήθελες να μιλήσω. Μεγαλύτερο σκάνδαλο από το 62 του ελληνικού λαού που το κάνανε αντίθετα δεν υπάρχει. Παίξανε και κοιμίζες, μην μου πεις. Ναι. Και ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να τους καταλάβουν αυτούς ξεφτυλισμένους. Δηλαδή αυτό το πράγμα με την Οβάρτη το ξέρουμε εμείς πριν ακόμα βγουν. Από την εποχή του Σαμαρά που τους είχε καταγγείλει ο Λουράντος και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιαννακόπουλος. Και το βγάζουν τώρα οι λύθοι και πάλι 8% είναι. Δεν ανεβαίνουν καθόλου. Όχι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιαννακόπουλος. Μπερδεύεσαι κι εσύ. Όχι, αυτό το έχει βγάλει. Όχι μόνο ο πρόεδρος του και ιδιοκτήτη φαρμακοβιομηχανία. Ναι. Α, γιατί ξεχνά αυτό και θυμάσαι μόνο τον Παναθηναϊκό που είναι άσχετο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι, αλλήμον. είμαστε. Εκεί πέρα που λέει ο Άδωνης ο Μαλάκας ότι ο ΣΕΤ έκλεισε επί 5-6 χρόνια, θα έπρεπε να του πει ο δημοσιογράφος να το ρωτήσει για ποιο λόγο έκλεισε και αυτοί και άλλες χιλιάδες εταιρείες. Άλλο αυτό τώρα. Πρώτον. Δεύτερον, η αισθητική του όμως, δηλαδή ότι πήγε να πάρει από την ΕΟΣΕΤ κουζίνα. Το μόνο καλό που είχε αισθητικά είναι η γυναίκα του. Ωραία γυναίκα, έτσι. Περιορέξου τώρα δεν με νοιάζει αυτό. Μόνο η Λουκά θα μας αρέσει, αν δεν μας όχι, εντάξει, ναι, ναι. Τέλος πάντων, αλλά αυτό που η δεξή, μια αισθητική, δηλαδή όλα ίδια, όλα ΝΕΟΣΕΤ. Κατά. ΝΕΟΣΕΤ και υγρασία. Κατάλαβες, αυτό είναι η δεξιά. ΝΕΟΣΕΤ και υγρασία. Πότε θα ξαναδώ το Πορτολί και την αρχαία πόλη που πολύ. Πότε στην Ήλιτσα θα ξαναπερπατήσω. Πότε από το θα ξαναγυρίσω. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, οπότε για το επόμενο τρίλεπτο να κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα. Αυτό το τραγούδι βεβαίως προέρχεται από ένα ραδιοφωνικό προϊόν, πολύ ιδιαίτερο, από τη Λιλιπούπολη, αλλά να ξεκινήσει ο εορτασμός με τον υπεύθυνο. Η προσευχή τι είναι? Είναι ένα ραδιοφωνικό μήνυμα που στέλνουμε προς το Θεό. Η φωνή μας, η σκέψη μας, η επιθυμία μας, η ανάγκη μας γίνεται λόγος. Ο λόγος γίνεται κύμα, όπως τώρα που μας βλέπει τη τηλεόραση. Η μορφή μας και ο λόγος μας γίνεται κύμα, πάει ο πομπός δίνει το κύμα στον δέκτη, στην τηλεόρασή σας. Ο δέκτης κατεβάζει το κύμα και το ξαναμετατρέπει σε λόγο. Κάτι τέτοιο είναι και η προσευχή. Και θα εξηγήσουμε ακριβώς σήμερα το μηχανισμό της προσευχής. Κύμα πικρό στην πλώρη μας. Αυτό ήταν μια μικρή εισαγωγή για την ιστορία του ραδιοφώνου. Ακόμη και η προσευχή είναι ραδιόφωνο. Ο Λεωνίδας Γεωργιάδης θα έχει πει σε μια εκπομπή παλιότερα. Αλλά πάμε να θυμηθούμε κάποιες πολύ κομβικές στιγμές. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Την στιγμή αυτή η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας παρουσιάζεται και χειροκροτείται από το κοινό το οποίο κατακλείδει τις κερκίδες του Οδείου Ηρώδου του Αττικού. 2-1 και λίγη αυτή τη στιγμή. Λίγη ο αγώνας. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Κλαίμε όλοι. Ακούτε την εκπομπή μας «Καλημέρα παιδάκια». Την εκπομπή αυτή παρουσιάζει στα Ελληνόπουλα της προσχολικής ηλικίας η Αντιγόνη Μεταξά, Θεία Λένα. Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών, έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλία. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες. Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ξέρουν όλοι ότι έρχομαι για να λάβω μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις που προβλέπει το Ίδρυμα Νομπέλ για την απονομή του βραβείου. Είναι μια τιμή που δεν αφορά στο πρόσωπό μου μόνο, αλλά σε όλη τη σύγχρονη ελληνική ποιήση και κατά αναλογία σε όλο τον ελληνικό λαό. Είμαι αληθινά συγκινημένος για την ξεχωριστή τιμή που μου έγινε να μου δοθεί το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι μου «Τα παιδιά του Πειραιά». Σας συνδέουμε τώρα με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Λιλιπούπολης. Εδώ, Λιλιπούπολη. Το σπίτι των ανέμων. Το θέατρο της Τετάρτης. Ποια είσαι εσύ που γελάς και κλαις μέσα στα φύλλα? Αχ, μήνε. Με λένε Νάρκης. Νάρκης ο μοναχό. Και μένα ηχό. Άδικα το πολεμάω τούτο το μαραφέτη. Ραδιόφωνος, λέει ο άλλος. Ορίστε. Βουβάθηκε. Και του έβγαλα τόσες βίδες. Να ξέρω τουλάχιστον πώς να τις ξαναβάλω. Ραδιόφωνο με βίδες. Εδώ Ελληνοφρένεια, μετά από όλα αυτά, το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο και τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Σας παρακαλώ πολύ, ήθελα να μιλήσω με την Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Είναι ο Αποστόλης. Ναι. Είμαι μια γιαγιά. Γεια σου, γιαγιά. 85 χρονών. Αν είχες ρόδες, ξέρεις, ε. Ναι. Θα ήσουν πατίνη. Θέλω μια μεγάλη χάρη. Σα ακούω πάντα. Κάθε μέρα είναι η διασκέδασή μου αυτή είναι. Δεν έχω άλλη. Μπράβο. Πόσο χρονών είσαι? Είπα, είμαι 85. Α, δεν τα άκουσα, συγγνώμη. Ωραία, καλά είναι. Αυτό που λέμε ότι ό,τι και να γίνει πλήρες ημερών από εδώ και πέρα. Ακούστε. Ναι. Κάθε μέρα θέλω να βάλω, σας παρακαλώ, την ομιλία αυτή που βάλατε την περασμένη Δευτέρα. Ε, μα δεν μπορούμε τώρα. Δεν είναι. Δεν θα κάνουμε εμπόριο και δεν είναι σωστό. Πρέπει να τη βάζετε. Ε, πότε θα τη βάλουμε, την ακούσετε μια φορά. Τέτοια μου ομιλία που πρέπει να την ακούει κάθε μέρα ο κόσμος. Δεν μπορεί ο κόσμος, ταράζεται με τέτοια. Από πού τηλεφωνείτε? Τηλεφωνώ από τη Λάρισα. Καλά είναι, τυρί. Εγώ είμαι παιδί του πολέμου. Έδισα τον αλβανικό, τον γερμανικό, τον εμφύλιο, τις δικτακτορίες όλες. Καλά, και Θοδωράκης, αλλά δεν έχει να κάνει. Έχω κάνει μεγάλον αγώνα και ακόμα αγωνίζουμε. Πέρασα πολλά για να τα πω, παιδί μου, πρέπει θέλω μέρες. Αν δεν θέλω να αποσχολώ πολύ. Και καλά κάνεις. Γιαγιά με μέτρο, αυτό. Μ' αρέσει. Λοιπόν, μπορεί να μην είσαι πατίνη, είσαι γιαγιά με μέτρο. Χάρηκα πάρα πολύ. Σαν την πίτσα. Να σε καλά, χάρηκα κι εγώ. Θέλω να δηλώσω την αμέριστη συμπαράστασή μου σε όλα τα παπαγαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορούσαν την Ελληνοφρένεια για δίθεν σεξισμό και σου οργάνωναν εκθέσεις, που μου γράφανε εμένα στο Facebook: Κάντε ρε λαμόγιο, πλήρωσε το δάνειό σου που θα ρίξουμε την αριστερή κυβέρνηση για το δικό σου σπίτι. Και τώρα που απολυθήκαν από το κόκκινο, κάνουν καταγγελίες κατά του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε εναντίον της κυβέρνησης και μου ξαναστέλνουν αιτήματα φιλία στο Facebook. Έτσι είναι αυτά με το ΣΥΡΙΖΑ. Γυρνάει ο τροχός τακτικά. Έτσι ακριβώς, αγόρι μου, του στήψαν σε λαιμόνι. Λοκουπές και του πετάξανε. Όταν μου δώσαν τα 2,5 χιλιάρικα εμένα σε ΜΚΟ και 800 για τη μάνα μου για να σταματήσω τον πόλεμο και να του στηρίξω, δεν τα πήρα γιατί και τώρα έτσι θα με είχαν κάνει. Πόσο σου δίνανε? 2,5 χιλιάρικα σε ΜΚΟ. Α, σε ΜΚΟ. Δεν δοκίμασες για ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ, δεν το σκέφτηκες για ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ. Δεν έχει τόσο καλά λεφτά, αλλά ξεκούραστο από το σπίτι. Όχι, όχι, όχι. Μου το είχα ξεκαθορίσει. Θα γράφω στο Facebook υπέρ του και θα τα κόλλω και με φίλου μου. Εκεί είναι το δυνατό. Δηλαδή, αν τα αποσύρει με ένα φίλο, παίρνει και πολλά. Βρε τη ΜΚΟ. Πέφτω από τα σύννεφα, αν είναι δυνατόν. Φιλάνθρωποι, άνθρωποι να κάνουν τέτοια. Ναι, Παπαστόλη μου, έτσι και σου λέω και το θέμα μου, επειδή το ξέρει το επάγγελμά μου, θα σχολιόμουν με τα προσφυγόπαιδα και θα το έπαιζα και ιδεαλιστή. Και θα έπαιρνα 2,5 χιλιάρικα. Τέλειο. Σ' αγαπάω χρόνια, αλλά θα διαφωνήσω σε κάτι. Να ξέρεις κάτι, το 1968 που γινόταν ο Μάης το 68, τότε ο υπουργός δημοσίας τάξεως λέει στον Ντεγκόλ, αν συλλάβουμε τον Ζαν Πολ Σάρτ. Ούτε να το πεις δεν μπορείς. Ζαν Πολ Σάρτ. Μπράβο, Σάρτ, εσύ είσαι γαλλόφωνος. Είσαι βλάχος. Δεν τα πιάνεις τα ξένα, μίλα για τον Τραμπάκουλα να τελειώνουμε. Ακριβώς ρε μεγάλε, λέει λοιπόν ο Σάρτ, ο Ντεγκόλ. Ρε βλάκα του. Αυτός είναι άλλος ο Ντεγκόλ. Ο Ντεγκόλ είναι άλλος παιδί μου. Πορτέρα σε λαμβάνω ποτέ, τώρα εσύ γιατί τον άλλο του Θεοδωράκη. Δεν βγάζει άκρη αυτό που λέμε, δεν έχει. Είναι αδιέξοδο. Αν θέλει άνθρωπο να πει ότι θέλει να εκφραστεί. Ναι, να εκφραστεί, είπα εγώ να μην εκφραστεί. Να εκφραστεί ο Θεοδωράκης, να εκφραστεί και όποιο άλλο θέλει, σύμφωνα με αυτό που κάνει ο Θεοδωράκης. Ναι, αυτή την κολόγρια που μίλησε πριν από λίγο δεν την έβρισε. Και λέει τώρα ότι υπέγραψε με τώρα τα φιλικά αποτυπώματα. Είναι μαλακίστρο. Η βρισιά πρέπει να είναι direct, δηλαδή. Άμα σε προσέβαλε η παρουσία κάποιου ή αυτό που έκανε ο άλλο δεν είναι βρισιά. Τώρα που λέω ότι είμαι για τη συμφωνία της Βάρκηζας. Τώρα και αυτό, ξέρεις, μεταξύ μας τώρα, εντάξει, οι σύντροφοι αντάρτες εκεί πέρα δεν τα έδωσαν κιόλα. Τι δεν τα έδωσαν όλα τα όπλα? Μια καβατζούλα, ξέρω εγώ, στη θέση του θα είχα κρατήσει. Η συμφωνία της Βάρκηζας, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Ήταν αποτέλεσμα της έκτης Ολομέλειας του 34. Μπράβο, και τι θες τώρα? Θέλω εγώ. Ναι, θες όπλο. Γιατί μου θα την κάνετε την επανάσταση. Χρειαζόμαστε ένα μπροστάρι. Μπροστάρι χρειαζόμαστε. Αυτοί που χρειάζονται μπροστάρι, ένα εύκολο θύμα, ναι, το θέλουμε. Ψήνεσαι. Έχω κάτι περισσευάμενο από την Οβάρτης εδώ πέρα. Τι φάρμακα? Πες το και έτσι. Γιατρεύουνε πάντως, γιατρεύουνε. Τοπικά, αλλά. Ήταν η υποτέλεσμα της έκτης Ολομέλειας, σου λέω. Μπράβο, αγόρι μου, τι θέλεις τώρα? Είχε υποκηρύξει την σοσιαλιστική επανάσταση. Ωραία, και γιατί Βάρκιζα, γιατί όχι Βούλα βουλιαγμένη. Ή Βάρη, κάτι από άλλο Β'. Γιατί ξαφνικά Βάρκιζα, ποιος ξέρει τι είχε παιχθεί εκεί με τον δήμαρχο τον τότε. Για να λέμε μια ζωή Βάρκιζα, ποιος ξέρει τι είχαν επενδύσει σε αυτό το brand name Βάρκιζα. Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πότε θα ξαναδώ το Πορτολί και την αρχαία πόλη που πολύ. Πότε συνήθιτσα θα ξαναπερπατήσω, πότε από το θα ξαναγυρίσω. Αντίο, ωραία γλαρέτζα. Σας. Γεια σας. άλλο νησί δεν θα ξαναγαπήσω. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντίο, Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο. Παίρνω το πατήρι μου, το άλλο το πλοίο. Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Παίρνω το θέο της γραφής. Παίρνω το αεροπλάνο. Και φεύγω, Λιλιπούπολη. Γεια σας και με την νίκη. Τις ομορφιές του πάρω. Αντίος κομαντάτε. Και η φρουρά που είναι. Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαν νιωτοπούλες. Τέλος.